ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali trójkę. Może zdążyć to zobaczyć, to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wyjdź do szafy, to poczujesz i usłyszysz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pogoda pokaże groźne oblicze, burze, wichury i grad możliwe w całym kraju. Do Sądu Najwyższego wpływają protesty wyborcze dotyczące błędów w obwodowych komisjach. Przyrodnicy uczą górali, jak zabezpieczyć gospodarstwa przed niedźwiedziami. Burze, ulewy i grad. Tego mogą się spodziewać po południu mieszkańcy północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Ekstremalne zjawiska pogodowe przejdą najpierw nad województwem zachodniopomorskim. Zjawiska ekstremalne, jakie będą towarzyszyć w burzy, to najbardziej niebezpieczne na północnym zachodzie, to przede wszystkim silne porywy wiatru. Mogą one osiągać około 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Tutaj, ponieważ te burze będą się dość szybko przemieszczać, nie powinno dochodzić do kumulacji opadów, dlatego prognozujemy opady do około 30 mm, czyli 30 litrów na metr kwadratowy. Mówiła Agnieszka Harasimowicz, synoptyczka IMGW. Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności i śledzenia komunikatów służb. Od jutra strefa buforowa na granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni, zdecydował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Strefa objęta zakazem przebywania, tak jak dotychczas, obejmie odcinek granicy o długości ponad 78 km. Do Sądu Najwyższego wpływają protesty wyborcze dotyczące m.in. błędów w protokołach obwodowych komisji. W śniadaniu politycznym w Trójce Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej podkreślił konieczność ukarania osób, które dopuściły się błędów lub fałszerstw podczas liczenia głosów, ale jak mówił, na tę chwilę nie należy podważać wyników wyborów. Jestem przekonany, że głos na Rafała Trzaskowskiego był głosem rozsądku, głos na powrót Prawa i Sprawiedliwości to jest dla Polski szaleństwo, ale ten czas już minął. Wszystkim, którzy głosowali tak czy tak głosowali, inaczej głosowali, dziękujemy, a wszystkie głosy wasze szanujemy i dlatego będą dokładnie policzone. Poseł PiS Radosław Fogiel powiedział, że o ile protesty po wyborach nie są niczym nadzwyczajnym, to istotna jest towarzysząca im narracja. Tu jako przykład podał sytuację z komisji w Krakowie, gdzie odwrotnie przepisano głosy oddane w drugiej turze. Rozumiem, że ta narracja idzie w kierunku, że ludzie wsadzeni do komisji przez Biejat, Hołownię, Trzaskowskiego i Zandberga oszukali na korzyść Karola Nawrockiego. No przecież to mało jest przekonujące. Termin na składanie protestów wyborczych mija 16 czerwca. Unieważnienie przetargu na amerykańskie śmigłowce Black Hawk budzi emocje, jednak zdaniem części ekspertów było słuszne. Generał Bogusław Pacek przypomniał, że już kilkanaście lat temu był zdania, że te śmigłowce nie spełniały wymagań, jeśli chodzi o parametry techniczne. To jest śmigłowiec, który wówczas miał w parametrach wpisany pułap, czyli wysokość, na jaką się może wznieść 3800 metrów. Wojska lądowe chciały co najmniej 4,5, a na świecie już wówczas kupowano takie, które miały pułap znacznie większy, powyżej 5000 metrów. Ten pułap decyduje i silnik decyduje o możliwościach śmigłowca, szczególnie wtedy, kiedy jest wykorzystywany w trudnym terenie, w terenie górzystym. Dzięki unieważnieniu przetargu poznaliśmy listę priorytetów wojska, jeśli chodzi o uzbrojenie na najbliższe lata, mówi Marek Świerczyński z Polityki Insight. Kupiliśmy dosyć niedawno 32 śmigłowce podobnej wielkości, o podobnych parametrach, podobnych możliwościach, z takimi samymi silnikami jeszcze w dodatku, więc można powiedzieć, że pewnie wojsko doszło do wniosku, że nie jest nam potrzebny drugi, bardzo podobny typ. Unieważniony przetarg przewidywał kupno 32 nowych śmigłowców. Podchodzące w pobliże domów niedźwiedzie są coraz większym problemem dla mieszkańców Podhala, dlatego przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozpoczęli cykl spotkań, na których uczą górali, jak zabezpieczyć swoje gospodarstwa. Tłumaczy Tomasz Zwijacz, Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak się mieszka w takich pięknych okolicznościach przyrody, gdzie żyją również niedźwiedzie, no to trzeba trochę pracy w tą koegzystencję włożyć. I chcemy właśnie pokazać, co można zrobić, żeby nam się żyło bezpieczniej, żebyśmy nie tylko nawoływali do odstrzałów, do redukcji populacji, bo jest ona jednak dosyć mała, zwłaszcza po polskiej stronie, ale raczej właśnie starajmy się z nimi żyć. Pan Marek, mieszkaniec Kościeliska, przyznaje, że widok niedźwiedzia na Podhalu nie jest dużym zaskoczeniem. Zdarza się, że obrabują śmietniki i tak dalej. To jest uciążliwe sąsiedztwo? Jak się człowiek po nocach nie przemieszcza, no to nie spotyka. Nie? Jeżeli żyjemy w bliskim sąsiedztwie z największym drapieżnikiem, który w Polsce występuje, no to warto wiedzieć, co nieco na ten temat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spore zachmurzenie i burze w całym kraju, a na termometrach od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po 13. Sobotnia tonacja trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu i zapraszam do 14. Jesteśmy niedaleko Myśliwieckiej. Środowy, późny wieczór. Please! nas chciał zostawić bez tchu. Jeszcze parę sekund, że tych oklasków, bo to po prostu jeszcze tam jesteśmy. Tak w środę na warszawskim Torwarze zamykał wieczór Steven Wilson. W czwartek w Gliwicach było chyba podobnie. Zresztą jak sięgnąć pamięcią, a to już prawie 3 dekady spotkań z artystą, nie zawiódł nas nigdy. Świetna okazja, by przypomnieć jego rady dla młodych muzyków. Jeżeli słuchają oni akurat dziś programu trzeciego, najbliższe minuty mogą zmienić ich spojrzenie, a kto wie, może nawet i życie. Steven Wilson mówi tak: jeśli zdecydujesz się zostać profesjonalnym muzykiem, musisz mieć twardą skórę, musisz być bardzo silny i mieć mnóstwo wiary w siebie. If you decide today to become a professional musician, you have to be so thick-skinned, you have to be so strong, and you have to have so much belief in yourself, because, I mean, I have this conversation quite often, because I'm kind of at a point in my career now where people do come to me asking me for, you know, help and advice on how can I get started in the music business? I really want to do it. And my answer is really, do your own thing. Do not try to do what you think the record companies want you to do. Do not try to do what you think the music industry expects you to do. Do not try to do what else is popular at this point in time. Do your own thing, because that's the only chance you've got of having a long career in the music industry. Odbywałem te rozmowy niejednokrotnie, bo teraz do mnie się zwracają młodsi o pomoc, o radę, jak zaczynać w tym muzycznym biznesie. I moja odpowiedź składa się z prostego zdania. Rób swoje. Nie próbuj czegoś, co myślisz, że wytwórnia by chciała, byś robił. Nie próbuj, czego przemysł muzyczny by się po tobie spodziewał lub co jest popularne w danym momencie. Rób swoje, bo to jest jedyna szansa na długotrwałą karierę w przemyśle muzycznym. Powiedział również, dziś jest mnóstwo zespołów, jak ja określam, jest słowem generic, jak towar bez znaku firmowego, bez marki. Mają brzmienie i styl, które natychmiast wpisuje się w aktualną modę, ale problem w tym, że można te zespoły w ułamku chwili zastąpić 50 innymi. And there are so many bands today that are what I call generic bands. They come out with a style and a sound that sounds like it immediately fits into an existing marketplace. And the problem with making music like that is that you're so replaceable. You can be replaced by another 50 bands overnight. In the time it takes you to make album one and album two, there will be another 50 bands that come along that can take your audience away from you. If you do what you do and no one else does it, that will never happen. Zanim nagrasz pierwszy czy drugi album, kilkadziesiąt innych zespołów może odebrać ci publiczność. Natomiast jeśli tworzysz swoje i nikt inny tego nie robi, nie mogą ci odebrać nic. No, bardzo to proste. I powiedział jeszcze. And a lot of people that are very sensitive will are not able to be part of the music industry because they are not equipped to deal with that emotionally, to deal with that kind of thing. And I can totally understand why that would be the case, because for me it's been very hard to get used to myself. Wiem, że jest wielu wrażliwych ludzi, którzy chcą być częścią przemysłu muzycznego, ale nie będą mieć siły, nie są emocjonalnie przygotowani na to, co może ich spotkać. Doskonale to rozumiem. Pamiętam, jak trudno było mnie się do tego przyzwyczaić. A o co chodzi? Chodzi o to, że spotykasz się bez przerwy ze zdaniem, musisz mieć siłę na mnóstwo walki z potworną głupotą i z ludźmi, którzy będą ci wciskać kit. Marnujesz czas, nic z tego nie będzie, dziennikarze o tym nie napiszą, radia tego nie zagrają. You're wasting your time. We can't write about this. We can't play this on the radio. We can't put you on the TV. We can't book your tour because you're not commercial. You're not doing what the rest of the music industry expects you to do. And that's a really hard thing to take and to hear that time and time again. If you've spent previous year of your life working on something, putting your heart and soul and all your energy and all your personality and all your feelings into a piece of work, and then someone just dismisses it within a sentence, that's very hard to take. No właśnie. Bardzo ciężko to przyjąć. Jeżeli włożyłeś całą swoją energię, duszę i serce w stworzenie czegoś, ofiarowałeś swoją osobowość i wszystkie uczucia, a ktoś lekceważy twój wysiłek jednym prostym zdaniem. Ciężko jest to przyjąć, naprawdę ciężko. Ciekawe słowa, prawda? I nie najnowsze. Aha, no właśnie. Ale teraz i Stephen Wilson uśmiechnął się na przypomnienie. No teraz jeszcze bardziej ważne niż kiedyś. Tyle do młodych muzyków Stephen Wilson. A teraz już do końca audycji tylko nieprzypadkowe utwory. Met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Four in the morning, tapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? Szacunku wersja oryginału. Issy Ferris i Archie Sylvester, folkowy duet z Londynu. Myślę, że warto zapamiętać te nazwiska. Sięgnęli po bezapelacyjnie jeden z najpiękniejszych utworów świata, tytułowe nagranie z albumu Paula Simona sprzed 50 lat. I spowodowali, że ja, ale myślę, że nie tylko ja, odszukałem na półce tę winylową płytę i ponownie zachwyciłem się jej pięknem. Odtworzę Państwu teraz jeden utwór, może odrobinę zatrzeszczeć. Some folks lives roll easy as a breeze, drifted through a summer night, heading for a sunny day. Most folks' lives, oh, they stumble, Lord, they fall, through no fault of their own. Most folks never catch their stars. Here I am, Lord, knocking at your place of business. I know I ain't got no business here. But you said if I ever got so low I was busted, you could be trusted. To niesamowite, że słychać, jak płyta się kręciła. No, na niektórych starych płytach, tak? I tak zostało w naszych uszach. To z oryginalnego albumu sprzed 50 lat, Paul Simon. W sobotniej tonacji trójki teraz nagranie sprzed 50 godzin. Carlos Santana postanowił swoją gitarą wesprzeć meksykański zespół grupą Frontera. Utwór, proszę sprawdzić, bo on łączy meksykańskie norteño i buntowniczą gitarę Santany. Brzmi tak. Que yo era tu vida y lo agarré bien literal. La neta fue mala mía, pensé que daba pa' más. Sigo echándote de menos cuando me echo en el sofá. Yo que soy de superarme, no te puedo superar. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago. Baby, de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, ya dije esto, de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Aviso pa' cumplido, si lo veo lo agarro a tiros. Ya quedó todo listo, con esta me retiro. Eso es grupo Founder. Échale mis carlitos. Dicen que no hay mal que dure 100 años y yo que llevo un mes apenas. Ando preguntando a tus amigas, mi tantito con nueva conquista. Yo no sé qué quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago. Agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Quedó todo dicho, yo con esta me retiro. Baby, hay gestos de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, a mi gesto se agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Aviso pa' cumplido, si lo veo lo agarro a tiros. Ya quedó todo dicho, yo con esta me retiro. No i jak to? Miały być już tylko nieprzypadkowe utwory. To może to był jeden z nich. Carlos Santana, niespodzianka absolutna. Jego wsparcie dla meksykańskiej grupy Frontera. Wyjątkowa fuzja rocka i norteño. A w treści poruszająca historia złamanego serca. Jest jeszcze zdanie od Carlosa Santany, które Państwu przytoczę. Kiedy słyszę muzykę i tekst tej piosenki, czuję, że chodzi w niej o dzielenie się światłem, miłością i radością. Dla mnie ta muzyka podnosi na duchu, inspiruje w imię dobra ludzi, życia i planety. No jakie piękne słowa. Musiałem przytrzymać zegar aż 2,5 minuty. Ale nieprzypadkowo. Znamy te nuty i znamy następne. Nie do wiary zupełnie. I kto tak wykonał dla państwa Hollota Love? Proszę się nie śmiać. Carlos Santana. Naprawdę? Naprawdę to on. Mam jeszcze dwa takie niespodziewane, zaskakujące utwory dla państwa. No ale o tej porze przywykliśmy, żeby jeden nie był zaskakujący. Thank you. particular got that load. John, I'm going higher all aboard. I'm gonna take my seat right way back. Ooh, yeah, I watch this train go down the track. I'm gonna bring it on home, bring it down home to you. Watch out, memory. Ależ klasyk. 1969, drugi album Led Zeppelin, Bring It On Home. Gdy ta płyta się ukazała, taki młodziak w Stanach Zjednoczonych zabierał się do stworzenia swojej pierwszej płyty. Minęło trochę lat i proszę sobie wyobrazić, że postanowił swój pierwszy zespół namówić, żeby weszli do studia razem. Efekt oszałamiający. Feel alive. Oh, Alice Cooper, tak. Alice Cooper szykuje nową płytę ze swoimi dawnymi kolegami. Nie ma ani jednego utworu dziś w tonacji zespołu Pulp. Doszedłem do wniosku, że znają Państwo już całą płytę na pamięć, ale żeby uniknąć tłoku, to dziś odtworzę Państwu utwór, który za tydzień w tym tłoku by się znalazł. Make me feel like I'm home again. Never I'm alone with you. You make me feel like I'm whole again. Like I'm young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm fine again. However far I will always. Ależ niesamowity. Simon McBride. Tak, bo to on. Już sobie wyobrażam, ile osób sięgnie na półkę po Disintegration, żeby sprawdzić, czy on dołożył nutkę, czy jedną ujął. Proszę dać mi znać przez najbliższy tydzień stt@polskieradio.pl albo na Facebooku zostawić wiadomość. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, to była sobotnia tonacja trójki. Dziękujemy. Boss made him clean all the cars while he wondered, is there life on Mars? And meanwhile the stars line themselves up in order while we bicker on with our fences and borders. But best not to think about that. It's better to live without facts. And now in her own wedding bed, a lady will dream that her husband is dead. Of course he's alive, he'll be home around five. Still silence arrives when a nebula dives into a Milky Way. We'll be right back.